budować odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 września. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trybunał Konstytucyjny wraca do sprawy z wniosku premiera. Sędziowie badają, czy pierwszeństwo ma prawo unijne, czy krajowe. Kolejny arsenał odkryli krakowscy policjanci, tym razem pod miastem. Ewakuowano 8 osób z 2 domów. Władze Rosji rozszerzają listę tzw. zagranicznych agentów. Za 2 godziny w Trybunale Konstytucyjnym ciąg dalszy rozprawy zainicjowanej wnioskiem premiera. Mateusz Morawiecki zaskarżył kilka przepisów traktatu o Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o zgodność z konstytucją, zasadę pierwszeństwa prawa unijnego. Poprzednie posiedzenie w tej sprawie zostało przerwane tuż przed turą pytań, które stronom będą zadawali sędziowie Trybunału. Decyzję o odroczeniu ogłosiła prezes Trybunału Julia Przyłębska. W związku z tym, że podniesiono tutaj nowe kwestie, to Trybunał musi przygotować się do kolejnej rozprawy. Wcześniej stanowiska prezentowały strony postępowania. W imieniu prezesa Rady Ministrów, przewodniczący Rady Legislacyjnej przy premierze profesor Marek Szydło wykazywał, że zaskarżone przepisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską ustawą zasadniczą. Koliduje z normami konstytucji, kreującymi nadrzędność, prymat konstytucji. Stanowisko premiera poparli m.in. przedstawiciele prezydenta i Sejmu. Przeciwnego zdania był rzecznik praw obywatelskich, którego reprezentował Mirosław Wróblewski. Normy prawa Unii powołane przez wnioskodawcę jako przedmiot kontroli są zgodne z przepisami konstytucji. Rozprawa będzie kontynuowana o godzinie 12. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Policjanci z Małopolski namierzyli kolejny skład niewybuchów. Ewakuowano 8 osób z 2 domów w gminie Igołomnia Wawrzeńczyce pod Krakowem. Na miejscu pracują saperzy. Właściciel posesji, na której odkryto arsenał, jest znajomym 37-latka z Krakowa. U niego wczoraj policjanci znaleźli 150 pocisków z czasów II wojny światowej. Został ranny w wyniku wybuchu, a kolega 37-latka zawiózł go do szpitala. Podczas przesłuchania okazało się, że też ma skład amunicji, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Policjanci weszli na posesję tego mężczyzny na strychu w pomieszczeniach gospodarczych. Znaleziono również arsenał pochodzący z II wojny światowej. Tutaj mówimy o dużo mniejszej ilości niewybuchów. No niemniej jednak trzeba było ewakuować 2 posesje, to 8 osób. Wczoraj w bloku w Krakowie ewakuowano ponad 200 mieszkańców. Wrócili do domów po tym, jak saperzy późno w nocy wywieźli ostatnie niewybuchy od 37-latka. Kobieta, która w lutym zdemolowała samochodem budynek stacji benzynowej w Rymaniu na Pomorzu Zachodnim, nie pójdzie do więzienia. Katarzyna A. została zatrzymana zaraz po tym, jak wjechała autem w stację. 37-letnia Katarzyna A. uciekła przed policją, by po przejechaniu 50 km zgłosić się na koszaliński komisariat. Chociaż kobieta od tego czasu przebywa w areszcie, to nie trafi do więzienia. Badania biegłych wykazały, że w chwili zdarzenia Katarzyna A. była niepoczytalna. Prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania, gdyż kobieta jako osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne nie może ponosić odpowiedzialności za swoje czyny. Sąd zdecyduje, czy 37-latka zostanie skierowana na przymusowe leczenie do szpitala psychiatrycznego. Do tego czasu Katarzyna A. pozostanie w areszcie. Relacjonował Przemysław Polanin. Rosyjskie władze rozszerzyły listę tzw. zagranicznych agentów. Wczoraj media informowały o 2 niezależnych redakcjach OWD Info i Mediazonie. Dziś portal Meduza napisał, że dodatkowo Ministerstwo Sprawiedliwości napiętnowało kilka organizacji pozarządowych i ponad 20 osób. Na liście zagranicznych agentów oprócz Mediazony i OWD Info od wczoraj jest także internetowy projekt Strefa Prawa. Te 3 redakcje monitorują działania organów ścigania. Portal Meduza, który również ma status zagranicznego agenta, wskazał 23 osoby fizyczne, które zostały napiętnowane tym statusem. Są to głównie pracownicy i współpracownicy organizacji Golos, która monitoruje procesy wyborcze w Rosji. Ustawa o zagranicznych agentach została uchwalona w 2012 roku. Od tamtej pory rosyjskie władze napiętnowały tym statusem ponad 200 organizacji i redakcji niezależnych mediów oraz kilkadziesiąt osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Gdyni drugi dzień festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Rozpoczyna się panel dyskusyjny poświęcony promowaniu patriotycznych postaw wśród młodych. W Gdyni jest Michał Fedusio. Michale, jakie jeszcze wydarzenia czekają uczestników festiwalu? Choć jesteśmy na festiwalu filmowym, organizatorzy zaplanowali na dziś szereg paneli dyskusyjnych i warsztaty, na przykład z realizacji krótkich form filmowych. Wieczorem o 18:00 odbędzie się też oficjalna inauguracja festiwalu NNW. Mają rozpocząć projekcję filmu Natural Light w reżyserii węgierskiego reżysera Denesa Nodzia. Na dziś zaplanowano też konkurs wideoklipów o treści tożsamościowej oraz Akademię Mediów Polonijnych. Wszystkie wydarzenia odbywają się na terenie Gdyńskiego Centrum Filmowego.

so I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Telefon podłączamy do prądu, ale jak naładować człowieka? To pytanie zadajemy sobie nieraz. Rano jest ono chyba właściwie postawionym pytaniem. Sięgnąłem po książkę Marzeny Filipczak, która również to pytanie stawia. Poczuj.pl. Podróże po Polsce w poszukiwaniu wrażeń. Co proponuje autorka? Letnie lasem, słuchanie śpiewów ptaków i podróże po Polsce. Ta książka jest dosyć znacząca, bo po takim okresie zachłyśnięcia się podróżami po najdalszych zakątkach Azji czy Ameryki Południowej, po fascynacjach wyprawami afrykańskimi, jakoś na nowo odkrywamy to, co nam najbliżej. To, co jest na wyciągnięcie ręki, czasem kawałek drogi pociągiem za miasto, czasem bardzo niedługa podróż samochodem. Poczuj.pl Podróże po Polsce w poszukiwaniu wrażeń odpowiadają na pytanie, jak się naładować. Leczyć się lasem, leczyć się świergotem ptaków, leczyć się podróżując po Polsce. Trójkowy felieton kulturalny. Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Tak, to on już za chwilę w polskich kinach. James Bond, Nie czas umierać, a naszym gościem jest pani Katarzyna Pakosińska, artystka kabaretowa, aktorka, dziennikarka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Lekko tak wstrząśnięta, niezmieszana, ale od razu taka energia. Jak usłyszałam właśnie tutaj przed południem już od razu muzyka, która od razu daje nam tyle energii i od razu błysk w oku. Także dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie tak, bo myślałam, że kiedy mężczyźni słyszą o Jamesa Bonda, o Jamesie Bondzie, takie fragmenty. Poprawiają zegarki. Tak, poprawiają zegarki, prostują się, pierś do przodu, brzuchy wciągnięte, a kobiety przeżywa dreszcz po prostu, no bo to James tak Bond. Tak jest, jak najbardziej tak, potwierdzam. To jest zaskakująca postać. Postać, która zaczęła żyć swoim światem, swoim życiem tak naprawdę. Już aktorzy, którzy odgrywają tę postać, stają się poniekąd tymi Jamesami Bondami. No, Daniel Craig wywołał wielki rwetes, kiedy pierwszy raz pojawił się na ekranie w tej roli. Była duża awantura. Czy w ogóle tego typu aktor o takiej urodzie ma prawo w ogóle zagrać Jamesa Bonda? Pamięta pani to? No ale oczywiście, że pamiętam i pamiętam ten deszcz, kiedy obraz się rozpoczął. Oczywiście najpierw był początek, tam właśnie rzecz się dzieje w Pradze, więc mamy czerń biel, więc Craig jest jeszcze taki trochę przemazany, niewidoczny, ale potem zaczyna się Chris Cornell, idzie czołówka, rozkładają się karty i proszę pamiętać, jak na sam koniec już jakby na napisów początkowych Craig wyłania się i po prostu te błękitne oczy, które no po prostu już było, po mnie to już by było od razu, tak? Craig wiedziałam, że będzie zupełnie innym Bondem, ale no teraz nie wiem, na pewno mnie inni fani mnie zatłuką za to, bo na pewno jest część, która uwielbia Shona Connery'ego, który po prostu miał cudne poczucie humoru i grał z takim, no czyli też bliskie mi, grał z przymrużeniem oka, ale Craig dokładnie taki bohater, mężczyzna, no, naszych czasów, także fajnie i cudowna partnerka obok, także mój najukochańszy Bond mi wybrał Casino Royale, czyli pierwszy film z Craigiem, który mnie zawojował dokumentnie. Ale coś łączy tych wszystkich od twórców Jamesa Bonda. Jakkolwiek część z nich to są bruneci, tylko jeden, ten Daniel Craig, póki co jest niebiesko-okim blondynem. To spojrzenie. To spojrzenie. Ja nie każdy wiem, z nich rzeczywiście... Craig nie ma tam po prostu soczewek, bo on już ma bardzo słaby wzrok, no bo tam był to tak było zaniebieszczone, że to aż nienaturalnie, ale na pewno zrobiło wrażenie. No to nie szkodzi, że nienaturalnie. Ostatecznie wszelkie nowinki technologiczne, jeśli chodzi o Jamesa Bonda, liczy się efekt. Od odcinka Goldfinger już po prostu zawojowały chyba nas wszystkich, więc już wszystko można złapać samolot w locie również, bo to też jeden z Jamesów Bondów tak dokonał tego dzieła i to chyba był Pierce Brosnan, o ile dobrze pamiętam. Tak, Pierce Brosnan też zupełnie inna odsłona Bonda. Nie no, każdy, tak naprawdę sześć postaci, które oglądamy, no bo to właściwie to się ogląda tak jak czasami Władca Pierścieni, prawda? Sobie wchodzimy i całą serię oglądamy, to ja na przykład uwielbiam, jeżeli jakiekolwiek powtórki, bo zna się te filmy, ale mają w sobie coś tak cudnie bajkowego, fajna fabuła. No oczywiście te starsze wersje może już nie trącą myszką, ale ogląda się z rozrzewnieniem i aktorzy byli zawsze cudnie zaangażowani, świetny casting. Także wielka przyjemność. Z perspektywy aktorki, ale też twórczyni kabaretowej, bo James Bond to jest jednak postać z przymrużeniem oka, skonstruowana gdzieś, uderzająca w te nasze potrzeby takiego romantycznego bohatera. Tak. Oczywiście, takie wszystkie okazistyczne historie tu się mieszczą. Figułce je mamy. Gdzie pani zdaniem kryje się tajemnica sukcesu tej postaci, w tej jej konstrukcji? No jest to waleczny rycerz, taki nasz Konrad Wallenroth. Ja nie wiem, czy w jakieś romantyczne tony teraz polonistyczne się uderzam, ale rzeczywiście spełnia na pewno takie marzenia jakby obrony, wyjścia z sytuacji, odwagi, decyzji, więc takie wszystkie takie cechy, prawda, które od razu nam się ten mężczyzna, jaki powinien być. No to rzeczywiście pojawi się trochę cynizmu się tutaj pojawiło w Craigu, bo wcześniej nie było czegoś takiego, ale mamy z kolei inne walory typu właśnie nawiązywanie relacji z kobietami. No i to, co zrobił z Ewą Green w Casino Royale, no to nareszcie mielibyśmy tutaj partnerkę do Bonda, także to z wielką przyjemnością. No takie czasy, takie tak, czasy. I to właśnie nie mógłby inaczej, bo byłoby tak, źle. Mamy zwierciadło, tak. Tak jak pani wspomniała o tym romantycznym rycerzu, to też o tym myślałam, o tym, czy James Bond mógłby być w służbie króla. Wydaje mi się, że nie. On musiałby być zawsze, nawet jakby nie było tej angielskiej królowej, to musiałby być w służbie królowej. No tak, w ogóle ten angielski sznyt tu jest bardzo, bardzo widoczny i Craig to jest aktor teatralny i to bardzo się czuje w jego elegancji, w geście. To może też mam takie oko na to, ale bardzo na ten angielski sznyt tutaj zwracałam zawsze uwagę i on to wszystko wnosi. Także no na pewno będę bardzo, bardzo tęskniła. No bardzo jestem też ciekawa, w którą stronę to pójdzie, jakie będą decyzje Barbary Brokoli. No właśnie. Co to tutaj się nam wydarzy? Tu dużo różnych informacji jest na temat tego, co ma się wydarzyć już nie w samym filmie, ale w tych kolejnych odcinkach Jamesa Bonda. Ale też o kobietach Jamesa Bonda chciałabym porozmawiać. No to za chwilę. Gold finger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He Golden Finger, 64 rok. W Trójce przed południem naszym gościem jest pani Katarzyna Pakosińska. Artystka kabaretowa, aktorka, dziennikarka i fanka Jamesa Bonda. A James Bond znowu zagości na polskich ekranach jutro. Nie czas umierać. Tytuł taki bardzo filozoficzny, pani Katarzyno. Tak, no i przede wszystkim nam się już od razu kojarzy nawet osoby, które jeszcze nie widziały filmu, no bo wiem, że już wczoraj była taka przedpremiera. Prasowa premiera już, była. Już, tak, tak, tak, że są szczęśliwcy, którzy już widzieli tą najnowszą odsłonę. No znam oczywiście dzięki piosence Billie Eilish, bo to od razu się już kojarzy i no wiadomo, pewne przecieki są, co się tam będzie działo. No ja muszę do niedzieli doczekać, bo dopiero w niedzielę dzień wolny, więc dopiero wskoczymy z mężem, bo też już przebieramy nogami, żeby wreszcie tą nową odsłonę zobaczyć. No i trochę się z Craigiem pożegnać, także... Daniel Craig ma 53 lata, to jest najstarszych od twórcy Jamesa Bonda tak naprawdę, bo James Bond jako postać jest po 30, taki przed 40, czyli jeszcze młody, a już dojrzały, a jako agent to już naprawdę taki, no już w tym swoim złotym okresie, ale już, no, już po 40 agenci raczej. Ja to się przyznam się, że nawet ostatnio sobie zerknęłam, ponieważ już od chyba dwóch ostatnich obrazów, jeżeli tu mówimy o Bondzie, Craig już właśnie, że już jest niby na emeryturze, że już jest starszy. Ja mówię, aż niby. Jak on jest niby starszy. Ja mówię, aha, no prawie mój równolatek, więc nie, absolutnie się nie zgadzam, więc energia jest, ale jak najbardziej się tutaj zgadzam, że chcę już ustąpić miejsca młodszym aktorom, młodszym aktorowi. No i zobaczymy, jak się dalej potoczy. I zobaczymy. Ale myślę, że jednak będzie to mężczyzna. Właśnie, bo są takie, no, mówi się na mieście, że kolejnymi Bondami mają być kobiety, ale no, to już nie będzie przecież James Bond, jeżeli to będzie kobieta. Już trochę by się nam zmieniła historia, zmieniłaby się nam bajka. Jakkolwiek można stworzyć odpowiedniczkę Jamesa Bonda. Oczywiście, tak, zresztą już wydaje mi się dotknęła tego na pewno w sposób satyryczny, ale osoba, którą bardzo cenię, uwielbiam, bo też wyszła ze stand-upu, ze sceny kabaretowej satyrycznej, mówię to o Melissie McCarthy, która zrobiła chyba bodajże parę lat temu film Agentka, angielski tytuł Spy po prostu, więc była właśnie takim żeńskim odpowiednikiem Bonda, wszystko oczywiście na wesoło. To mężczyźni partnerowali Melisie, oczywiście oglądało się to z wielką frajdą, ale to zupełnie inny film, także... No i pytanie, do jakiego widza jest adresowany, bo postać Jamesa Bonda jest, mam wrażenie, głównie adresowana do kobiet. No, na pewno jesteśmy tutaj odbiorcami. No, nie mówię, że mężczyźni nie, bo oni sobie zupełnie inne rzeczy tam odnajdują, identyfikują się w pewien sposób. Ale myślę, że naprawdę, jeżeli chodzi o rolę kobiece, to właśnie Eva Green sobie cudownie poradziła, żeby teraz na te dzisiejsze czasy, żeby stanąć jako dziewczyna Bonda, nie jako maskotka, nie jako lalka, która pięknie wygląda, jak gdzieś tam podąża i jest przesuwana jak marionetka. Także to była pełnokrwista kobieta, która podejmowała decyzje takie, a nie inne i było cudownie. Także ja też obserwowałam jakby kobiety, które występowały, aktorki, które występowały i kreowały tę postać we wszystkich Bondach. No to widać dokładnie, jak to się wszystko pięknie rozwijało. Najpierw oczywiście nacisk na urodę, cudowna Jane Seymour. No oczywiście słynna scena, jak Ursula Andress wychodzi i też z wody. Wojowniczą, z nożem przy boku. Jak w ogóle, jak zna się wszystkie filmy bondowskie, to potem jest tak cudownie, to jest z tego, tutaj te wszystkie wątki, więc tu jest tyle zawsze smaczków, więc można bez końca oglądać i sobie coś zawsze w każdym z tych filmów odnaleźć. No oczywiście szukałam wątków gruzińskich, no nie byłabym sobą i oczywiście okazuje się, że jedna z dziewczyn Bonda, Marian Dabo, to właśnie pochodzenie gruzińskie, więc się ucieszyłam, że wątek gruziński się też w Bondzie pojawił. No mamy też wątek polski, Iza Skorupko, także też pamiętam, jak wszyscy kibicowaliśmy. Boże, jakim już jestem dinozaurem, ja takie rzeczy nie wspomnę. Ale James Bond jest jeszcze starszy i tak naprawdę, no, ciekawe, jak to pokolenie młodsze, 20-latków, czy jeszcze młodsze tak naprawdę będzie, czy w ogóle będzie zainteresowane Jamesem Bondem, czy to tak się okaże, że kina zapełnią 40+. No to na pewno, na nasze pokolenie może na pewno liczyć, ale mam nastolatki w domu i jak z mężem sobie często coś tutaj znajdziemy i powtarzamy, to bardzo chętnie natychmiast jest bunt i kanapa się zapełnia. Także oglądają, no oczywiście czasami są śmiechy, że to już trąci myszką, że to już jest trochę nieaktualne, ale oglądają to z wielkim zainteresowaniem i frajdą. Czyli nowy rodzaj kina familijnego, James Bond, wszystkie do odcinki. Do czego to doszło, tak. No takie czasy. Czy ma pani jakieś marzenia co do tego, co zobaczyć, albo jak w kolejnych, no bo na pewno będą kolejne odcinki Jamesa Bonda. Tak, kogo? Nawet zapowiedź oficjalna. Nie chcę się nastawiać, będzie miał bardzo ciężkie zadanie, ponieważ dla mnie zawalczyć teraz z Craigiem to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność, także będę mocno trzymała kciuki za aktora, który podejmie się tego zadania. Oczywiście spekulacje są różne. No, na początku, już parę lat temu słyszałam, że Idris Elba, czyli właśnie ciemnoskóry aktor, teraz wiem, że nie pamiętam nazwiska tego aktora, który gra w serialu Bridgertonowie, że też zawładną sercami, że też podpowiadają. Może też z Homelandu Daniel Lewis, no Damian chyba, Damian Luisa. Damian. W każdym razie, no jest tak, wiecie, ciemne skóry, rudowłosy. Do wyboru do koloru. Tak, będzie ciekawie. Będzie, będzie, no, no tak, jasne, bo trochę James Bond to jest targowisko. Targowisko próżności. Ja wiem, że brokoli to jednak producentką jest kobieta i ona tam kobietą rękę będzie trzymała i ona będzie miała takie wyczucie, że będzie mieli na pewno wielką frajdę. Na pewno, bo w końcu James Bond ma same szefowe, a nie jednego szefa. I tak byśmy widocznie powinno. Bardzo dziękuję za rozmowę, moim Państwa gościem była pani Katarzyna Pokosińska. She always runs while others walk. He acts while other men just talk. Strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. Strikes like thunderbolt. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart. He strikes like Bond, James Bond. Za chwilę na ekrany naszych kin trafi James Bond, kolejny. Po raz ostatni zobaczymy w tej roli Daniela Craiga. O filmie Nie czas umierać tuż po jego premierze prasowej z Krzysztofem Dużyńskim, reprezentującym polskiego dystrybutora, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Wciąż jesteśmy tymi nielicznymi, którzy widzieli już nowego Bonda. Pierwszymi w grupie osób, które były na pokazie prasowym i jesteśmy chyba pod wrażeniem ogromnym. Jestem wstrząśnięty, ale nie zmieszany, a ty? Ja podobnie, a ja jestem do tego szczęśliwy, bo no, czekaliśmy z nim bardzo długo, z różnych powodów. Premiera odkładana, z wiadomych względów, dwukrotnie, może być do trzech razy sztuka. Jest Bond, James Bond od piątku polskich kinach. Tak naprawdę właściwie już od nocy, z czwartku na piątek, nikt nie chce czekać i te projekcje tuż po północy, już w całej Polsce się właściwie zaczynają. Jestem zaskoczony, jaką popularnością się te projekcje cieszą, tak? pierwsze seanse wystartują o godzinie 007. Jest to długi film, uprzedzano to, pani Barbara Broccoli, producentka, też to potwierdzała. Prawie 3 godziny trzeba sobie zarezerwować. Jest to najdłuższy Bond w historii i chyba najważniejsza jest jedna rzecz, bo sprawdziliśmy to na sobie, tego czasu spędzonego w kinie nie czujemy, ponieważ między błyskotliwym dialogiem mamy uczuciową scenę, między kapitalnym pościgiem jest znów aktor, na którego czekamy, lub aktorka w kolejnej odsłonie. Tu akurat niczego nie zdradzam, bo nie wolno mi niczego zdradzić z treści filmu, ale wiemy, że to ostatni odcinek z serii z udziałem Daniela Craiga, no i chyba przyznamy, niezłe pod koniec filmu, pełne fajerwerków na malutkiej wyspie pożegnanie. Wielkie pożegnanie w wielkim stylu wielkiego aktora. Nic nie możemy powiedzieć więcej. Też Państwa prosimy, żeby oszczędzać tych szczegółów niektórych dotyczących fabuły, żeby znajomi czy członkowie rodziny nie od razu wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Nie wiem, czy oglądałeś relacje z premiery londyńskiej. Albert Hall mówi o tym specjalnie, ponieważ na pytanie, czy wie, że jest transmisja, Daniel Craig powiedział: gdzie? Gdzie? A nie, social media, nie mam pojęcia. To było dosyć zabawne, to świadczy o jego pozycji, o niezależności, o takim przyjęciu z dżentelmena, który jest osadzony w innych troszeczkę czasach, a w dzisiejszych walczy o takie rzeczy, które dotyczą nas wszystkich. No ale właśnie oglądając film, zastanawiałem się, czy, co zresztą jest procesem naturalnym, James Bond się nieco zestarzał, bo zauważam, nie jest to też nic nowego, ale więcej mam wrażenie w tym odcinku takich wątków melodramatycznych, nieco sentymentalnych, uczuciowych. Zestarzał się czy spatynował, ale wygląda fantastycznie nadal. Bardzo rozbudowana fabuła, te wątki rzeczywiście kapitalnie się ze sobą splatają. Kilka dialogów mnie zaskoczyło i bardzo miło, bo one... No właśnie, są niespodzianki. Zupełnie niespodzianki. Jaka szkoda, że nie możemy Państwu wszystkiego teraz powiedzieć. Bond, James Bond ciągle nas zaskakuje i tak też będzie w filmie Nie czas umierać, ale wracając do tych takich wątków, które łagodzą całą tę pełną brawury i akcji, oczywiście również opowieść, to jest choćby pojawienie się aż dwóch małych dziewczynek, które mają istotny wpływ na rozwój fabuły. Tą jedną poznajemy już na samym początku w retrospekcjach, druga jest z nami nieco dłużej. Tak, w ogóle otoczony jest kobietami różnych pokoleń James Bond i tych ról kobiecych przybywa. Jest to całkowicie świadome u obojga producentów, czyli u takiego dżentelmena w starym stylu Michaela J. Wilsona i samej Barbary Broccoli, która niesłychanie wczuwa się w to, co dzisiejsze czas wymuszają, na co też czeka widownia, w co także chcą zainwestować swój czas i talent aktorzy. No proszę, jednak udało się zdradzić kilka szczegółów dotyczących filmu Nie czas umierać. A z Krzysztofem Durzyńskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński.